mamma, en orðstýr þeir aldrei, heimer sér góðan getu. Þeir fyrir, þeir frendur, þeir sjálfur ít sama. Ég veit einar áður þeir, dómur dauðan þær.